surtout maun saru jëfëndukaay jëfëndukaay bu ñu ci jëfé ci liggéeyam makka la wacc ay ayam juroom ñaar la bismillahir rahmanir rahim araayta wax ma la ci waaji nga xamne yu kël ci bu mu ngi wedd bi diine ci bis pencé lu am tekki du am waaji nga xey da fay wedd ne tekki du am ba salika koku la ci moy ka nga xamne yadduu da fay bamax al yatima jirim donte daf kay teral ni ko santol mu jettelal jirim daf kay bamax diko pamax pamaxe wala yahuddu telu nyaakh ala ta'awun miskin du digal kenn mu joxe jox ñam miskin koku moy ki weddi ne bis pencé du am ne ko wayul alkande dir musallin ñel na julli kat ya yeen julli kat la ci ne nga xamne fum ñom saxuna way sagal nañu an salat ci ne julli mu ngi melni rek kula ne alkande ñel na liggey kat koku woné wol ne liggey dafa baxul mu ne afam liggey kat mu ci nam moy ñi nga xey bis bu ne bu ñu xey dañu tardé ñu liggey mukk te di jox di jëm heure mukk ci tardé lañu jëm wala bañ liggey yolé ci na ma way bi tagene ko ne liggey baxul ay alkane di ñal ne liggey kat yi nga xey bis bu ne dañu tardé te duñu dem heure wala yi liggey bi bis bi bes ñu duñu liggey bu wër jotté ñu dem jox gité bo xey bu wex tal la wala bu tuti rek ñoo ñu ñoy ko def julli kat yi nga xamne dañu sagane seen julli ñoo la yalla wax alkane kanu julli na taxul muy wax ci julli sagane seen julli ñoo ñu la yalla wax ne ay way du ndaw ngalla wo ñoom ñooñu ñan la dañoo am melo bu la seen moy ñi nga xamni fu ñoom yuraawuna dañu gistal ñooñu nit ñi yalla taxu ñu julli nit ñi taxu ñu julli bu kenn neewul duñu julli bu nit ñi nekké ñu baxal seen julli bu ñu dé julli ñoom do nga yaq seen julli wala duñu julli moy ñooñu wayamnauna almaun ñooñu la dañuy téré dañuy ay dañuy téré seen jëfëndukaay duñu ablé duñu ablé seen jëfëndukaay bu nekké seen morom nga bëgg liggéey sa morom am jëfëndukaay bo xamné sa morom am ko né la alma mu jëfëndukaay nga nekk lankana né ñoom non non lañu mel ay tari seen jëfëndukaay yépp ci melaw ñi bañu julli la ndax julli da fay andi baax ci nit da fay andi yewen da fay andi ak tabé